أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم سيدي سماحة الإمام صلاح الدين التجاني الحسني الحسيني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد kon jotaay bi di wessu ñu yoon ba tay ci buntu bi nga xamne moy buntu ñentel bi di aju ci teggini aju ci teggini tombe bi ci jekkon di teggini nga xamne mom la taal bi bu wara am ci diggam ak sëriñ mi yoy walhamdulillah jéxalon nañ ko ci jotaay bi nga xamne mom mo wessu kon tay inshallah ñu na jël tomb bi nga xamne mom moy adabul muridi fi haqqi nafsi teggini yo xamne ñoy teggini talibe bi ci akki bopam manam ci li nga xamanteni moy jëflante bi muy jëflante ak bopam ci comportementam ci doxalinam ci buñu waxe lol nak toujours aussi day delu wat ci li nga xamanteni moy digëm ak sunu borom subhanahu wa ta'ala da comme ni xam non lañ ko waxone teggine bi mi tegginu ak serigne bi ben wal la ci teggine bi mi tegginu sunu bon fanta la teggine bi nga xamanteni mom lay tegginu ak bopam aussi xéti tegginu la bu mi tegginu ak sunu bon fanta la tegginu bi mi tegginu aussi ak ay mbokki talibem lolou aussi ci bir teggine bi mi tegginu ak sunu bon fanta la bok ngir ne lepp ci même yoon bi la moy yoon bi nga xamanteni ci la nek te di sakku ngeuruma sunu borom subhanahu wa ta'ala kon way li day doon lo xamanteni rek manam ci jëf ay jëfi bopam lay aju ak ci doxalinu bopam ak ci comportementam ci lay gëna aju nga xamanteni du aju ci jëf deug ci jëflante ak ñeneen kon teggin yoyu tombe bi nga xamanteni mom mo ci jitu mune wa huwa an yakuna al ghaliba alayka qillatu al kalam ma'a shiddati al haya'i min rabbik fala ta'si allaha illa fi makanin la yaraka fihi watlub quwwatan min ghayrihi ta'sihi biha ta'sihi ma ki la sa ko kalam mune wahuwa kon moy tombe bu jeuk bob moy wahuwa te mom moy manam teggin bobu ci jeuk moy ban moy an yakuna mu nek mom talibe bi wala bok an yakuna mu nek al ghaliba la nga xamne moy note alayka ci yow talibe bi li nga xamanteni mom moy note ci sa mbir qillatul niwuk al kalam wax manam say wax niw manam comme jeffe rek li nga xamanteni mom mo nek ci hadith bi man ka niyuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut nga xamanteni sa yu wax rek na doon lo xamanteni lu koy amal njariñ la ci walu dinem manam mu doon lo xamanteni lu yiw la wala bok mo xam muy zikrullah wala waxtan subhanahu wa ta'ala wala digle lu bax wala bok tere lu bon aussi ndax lolou aussi ci xeyral joji la bok manam beurep bi nga xamanteni aussi dang fa wara wax pour téré lu bon koku wax mom moy gën nga nopi boba bu fekke ne yoy yep nak amu ci boba nga nopi manam moy bu nit ki démé bay wax rek mu xol manam waxam joju ndax wax ko ak ñak ko wax bu ci gën bu ko ci eppal jariñ ci walu diiné bu ko défé nga xamanteni bu boba lay upp ci waxam ñaare bo xolé day muju du bari ndax boy xol lepp ci suñuy wax journée bi leg lay doon ay wax yo xamanteni mo du tax mu bari ndariñ lool tax mu bari jarign lool motax talibé bi surtout bu féké dañ ci doli le fait que budé ko xamanteni day nek ci sëriñam lu bari bi nek ci zaawiya bi par exemple nga xamanteni comme tégg ni nga xamné gisoon nañ ko moy baña wax lu moy bu féké né sëriñ bi daf la jox kaddu wala dafa wax ak yow wala yu démé non donc kon normalement wax talibé bi kon da ngay gis ni day gëna néw kon motax mu ne kon teggin bi ci jekk moy li note manam li ëpp yarhamukallah li ëpp ci sa doxali na doon nopi manam sa nopi ëpp tek wax yarhamukallah mu ne ma lolu and ak nak shiddati tarf al haya' kersa min rabbika ci sa borom manam and ak kersa gu mak rus ci kanamu sunu borom subhanahu wa ta'ala kersa ci ñak matal ay akam ñak matal ay akam ak xol sey melokan xamne manam en tant que jam toroxte mom moy sa melo new dole mom moy sa melo ci kanamu ki nga xamanteni mom moy sa bour moy sa sangway moy sa ngum ñep mo bind lepp di ko mag amé melokan di mag etc. Donc ak nga xamné sa yo xolé lu aji sa bop rek da ngay rus ngir xamné mom ou bien toujours di nga def lo xamanté dañ ci wër di djéglu wala bok ay manké yo xamanté ñang koy manké ci ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ay ak yo xamanté ni mëns ko matal kon and ak kersa gu mat gu tar ci suñu borom subhanahu wa ta'ala té kersa day doon lo xamanté ni day bok ci likay woné manam nopi nit ki mo da nga gis leele ku nopi sax ñu naan dafa bari kersa motax duñ doone da ngay am kersa te digi suñu borom subhanahu wa ta'ala ba nopi fo tollu ni rek di wax sutu bu day wax yo xamanteni waxi chaan la lol ki nga xamanteni day nek fum tollu di wax ba nak muy ay wax waxi chaan lol day wone ni kon li ëpp ci moment yoy ay moment ciagante lay doon yo xamanteni du baye xel suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne kon fala ta'sibul moy Allah bur yalla illa lu moy fi makanin ci beurep bo xamne la det yaraka mulay gis fi ci bop manam bo demé ba nga xamanteni da nga bëgg mo yalla ngay fexé ba dem ci beurep bo xamne fofu yalla dula fa gis boba nga moy fofu moy fan moy fen du fen kon moy fo nek rek ba sa xel di dem ci benn mo yalla nga baye xel nak di kon borom subhanahu wa ta'ala mo ngi lay gis kon bu boba sa kersa bo amé kersa sa di sun borom subhanahu wa ta'ala dana la téré jëf joj kon bu moy yalla lu moy ci bërepp bo xamanteni du la fa gis kon moy fenn rek ndax fo mëna né mu gis la mune watlub té na nga sakku quwwatan gattan min ghayrihi ci kenen ku dud mom ta'sihi bo xamanteni dang koy moy mom subhanahu wa ta'ala biha ci katan gog manam bo demé bay moy yalla it na nga fexé ba katan gi nga xamanteni mom mo né ci yow té mu lér la xel ni ci borom bi la joggé bu lu utiliser katan gog demal utiliser katan bo xamné kenen mom mo la ko jox nga moyé ko ci té lola amul kon moy talib warna moytu lum man ci daw xeti moy yalla yef xeti bakkar yef yalla ñu ci borom bi dimbali kon lool moy tombu bu jekk li kon li ëpp ci mom na doon ak nopi mu and ak kersa gu tar ci digël suñu bon fantala bu mu moy yalla lu muy ci bërepp bo xamanteni yalla du ko gis te bu de mu ut benen katan bu demé bané day moy yalla mu bañ ko defé katan gi nga xamné mom la ko borom bi jox alors que amul ben katan budul katan bi ko borom bi jox kon na rus ci li nga xamné mom la ko borom bi jox mu ulbutu ko diko maye même lola mune ñaare lu tombe bi moy wala tanshagil bi hammi rizqika an ibadati rabbik mune wala ti de tanshagil buldi soxlo wo manam préoccupé wu bi hammi ci yitté manam souci yi hammi ci sans souci rizqika sa wërsek an walis ibadati jam rabbika sa borom manam bul top souci out weursak ba tax lolou sagan lola ci li nga xamanteni mom mo la war te doon li nga xamanteni mom motax ñu bind la di jaam borom bi subhanahu wa ta'ala ndax comme ni xamanteni non lañ ko waxe won weursak bi garantie nako te jaamu gi mom da la ko tek jaamu mom da la ko tek weursak gi mune ma la ko gaddul kon moy out weursak bi yeb kon war nañ ko ci baye xel war nañ ko ci baye xel non seulement mu baña doon lo xamanteni day dox sa digg ak yi nga xamanteni daf la ko tek muy ay farata waye aussi samunte aussi li nga xamne mom moy ay atem ki jëmmi sak weursak gog ak ni nga xamanteni non ñu koy outé kon bul soxla wo ci souci out am kom ba tax lolou sagal lolou ci li nga xamanteni moy jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ñoko nim ko waxe ma min dabbatin fil ardi illa 'ala llahi rizquha donc amul ben dabba buy dox ci kaw suuf lu moy ne rek 'ala llahi manam ci gaay lolou mom moko toggo ci kaw suñu borom la subhanahu wa ta'ala ma mom moko tek bopam rizquha wërsegum donc lolou nga xamanteni mom moko waxe non alors que budé ci walu jaamu yalla mom ubudullaha ubudu mukhlisina lahu ddin kok mom yeen la wax né def len ko lé mom dañé mom mokay def li mu né yow def ko légui nak yow bo topé li nga xamanteni mom dañé dakoy def nga né non nako defal sama bok ba li mu né def ko lolou mom nga bayiko moy né deug deug ou bien da nga ñak gëm lenga dig be nga xamanteni dig nako ba tax nga yakarne manam bo jaare ci benen yoon rek manam do am li nga xamanteni moy li nga soxla ci weursak te lolou doon lo xamanteni weursak bi comme ni mu ñewé ci hadith yi comme hadithu inna ahadukum la yajma'u fi batni ummihi bobu xam hadithay na Abdullah ibn Mas'ud nga xamanteni nit ki bi nekk ci biir yaayam lañ bind li mu wara am ci weursak té sa wërsek comme ni ko Seydou Salahuddin radiyallahu anhu di waxé né sa wërsek yow bo xamul adresse am sax mom xamna sa adresse manam bo xamul sa adresse am fa ngay dem ba dajé ak mom nit mom xamna sa adresse té it mom wërsek bi mom duma yalla mom min def la comme yow té duma yalla mom fañ ko jëmlo ak nañ ko jëmlo ci koka ak kañé la lum ci mëna doon déterminé nako té non lay démé ñuy wax naan musnu rom ci ben tool bo xamanteni def ci gis ay orange mu yému ci ndax dafa gis ben orange bu né ñu bind ci turu ki nga xamanteni mom moko wara lek ak ban anam la ci joté ba lek bo donc ak kañ manam nga xamanteni lepp ñu ko déterminé ñu joxe exemple naan motax lélé nga dem man nga dem ci marché ba jënd fa ki wala jënd fa ay fruits wala orange ki nang waye fimne bo ñëwé tek su ko ben bu ci nak ka wara lek rek mo koy gi leele nga gis nit ñëw nga jox ko ben fruit mu ne la nga wax mu ne la baxna nga wax mu ne la baxna keneen juugé fele ko xamne xalaata won ne sa dëna fi ñëw nga jox ko mu daal di jël lek c'est parce que turu ko ko lañ ci bindu keneen du ko lek ak li yëne bi sallallahu alayhi wasallam ne law annakum tatawakkaluna ala llahi haqq tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khamasan wa taruhu batana mune bu fekkone da ngeen nek di wakirlu ci yalla subhanahu wa ta'ala deug wakirlu nak tekiwul ñak def dara mais moy boy japp ci sabab yi manam nga diko def ngir ne lu sun borom subhanahu wa ta'ala santane la ak ne mom moy teggine te ne monde bi borom bi day tegg ngir ci sabab bi waye sa xol bañu wiru ci sabab bi sa xol bañu wiru ci sabab bi ma mbir ci tawakkul mbir ki wu xol la bokku la comme ni ñi tudde tawakkul mom moy sukkandiku ci sa ki ni rek dal manam tok dal baña ki dara baña japp ci sabab bi lolu ñak xel lay doon ak ñak xam xam manam daal ne legui damay tok rek xal sama weursak do japp ci sababi lolou aussi amna nak ñi na ahlut tajrid ci wa ahlut tasawuf mais ñoñu kurel maam ño xamanteni lool mom moy seen ki mais lool aussi day doon lo xamanteni maam borom bi mom mo la ci contraindre moy da ngay gis buntu ñaari ci ci ñi buntu bo ki ni du tijé nga xamanteni danaka man nga essayer lepp mais té di nga gis né maam ñak ki bobu du la wañ du la wañ dara mais ñoñu man non mom moy seen doxin mais du lo xamanteni nit ki mom mo koy kiwol bopam da ne man ni la bëgg def da di def non am li am solo moy borom bi fantala ci lan la tek ci lan la taxawal ci lan la taxawal buntu bi nga xamanteni tijil na la buntu sabab jaar ci buntu sabab bi waye sa xol bañu wëru ci sabab bi waye wëru ci mom subhanahu wa ta'ala moy bo xeye manam ak liggey bo meuna def bumte yow sa wërseuk bu ko yaakar lu moy ci yalla sun bar subhanahu wa ta'ala nga xamne mom mo lay wërsegal du employeur bi mo lay wërsegal du commerce bi ngay def mo lay wërsegal et cetera ayu salallahu alayhi bu fekkone ne da ngeen na nek di wakirlu ci yalla deug wakirlu kon mu wërsegal len kon nga xamne non lay wërsegalé picc ndax picc day xey bir bi nox moy bu xeye ci tagam dara new fa day xey rek ki leg sax mok ay ciujam dara new fa mu dal di xey naw dem bir bi day nox waye buy delu ci bir bi day re xamasan moy daji nox bi batana bi aji am bir moy bala borom bi dina ko wërsegal ba nga xamantene day dem ba am dundam andale sax dund pour ay ciujam tamul liggey xam nga donc lolu moy deug tawakkul donc kon lolu nga xamanteni manam yoy yep sunu ban fantala daf koy def et puis di ci wan doomu adama pour dalal xelam xam mu xam ne manam sabab yi la ci japp waye xolam bu mu nek ci sabab yi le fait que muy ut ben sabab sax amuko bu mu tax mu yakar ne parce que ñak na sabab bi rek damay ñak wërseuk bi dedet wërseuk bi borom bi mom mo koy ki yow sabab bi utul rek utal te jaaré ko ci ni nga xamanteni non la ko bëggé té it mu bañ la té def jaamu yalla yi nga xamanteni mom moko tekki sa ko kon loloy ñaarël tomb bi ñettël bi mu né wa'mal bima ladayka min al-'ilmi fa innal 'ilma al-qalila ma kathrati ikhlasil 'amali man jaa mu né wa'mal na nga jëfé bima ci la nga xamné la dayka mo né ci yow min al ilmi ci xam xam manam li nga xamne mom mo jott nek ci yow ci xam xam fexel gor lu jeffiko mune fa inna ndax naka lay wer ba werde al ilma xam xam al qalila bi nga xamne dafa new ma andak kasrati bari ikhlasin ak selal ikhlasi selaluk al amali jef ji man jaat lolou muccu kay la manam nga yittewo jeffe déjà li nga xam donte manam donte li nga xam japp nga ni bari wul wala wi demé nonou mais l'essentiel moy nekkal di jëm diko jeffe bañ na rek bon pour l'instant manoguma def yene jeffi na jang ba ki après def ko manam lolou aussi leg dalay fatelo objectifu même jang bi nga xamanteni yang koy jang parce que jang bi pour lan la pour xam la yeen moy jëf yi nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu taala gëreum ak yeen moy yi nga xamanteni gëreumako yi mu gëreum it nan nga koy defé et cetera donc lolou liñ ci xam jémal ci saasi nga diko mettre en pratique ta voilà nga xamanteni même bu fekké né dafa new motax mu né xam xam mi nga xamanteni bari wut waye nit ki jëfiko ak selal manam gorgorlu ci walu selal gi lolou ak muccu kay la wara lay gis comme par exemple hadith bobu ñuy wax na kenn ci sahabe di wax naan ñun dañ daan ñew jang ay ay ci alcorane daal di dem pour jëfiko manam ci lañuy nekk motax gis bari na ci sahabe ñi même ñi ci mokkolon alcorane da gis ne dañ ko doon wañi te do won ak tayel ci ñom wala yu deme non du won lolou waye dañ doon def buñu jëlé ben parti déjà mokal ko diko sétantal diko jëma mettre en pratique bi ci ki ba nga xamanteni day dem ba ñu koy dundu ñu daldi jëlat lenen mais nak lolu aussi tekki wul ne manam nit ki day dafa wara gattagne lu ci côté sa xam xam surtout que surtout lu melni jamono ji nga xamanteni mbir yi dafa gëna yaatu dafa gigantesque ba nga xamanteni même jëf yi nga xamne ñom ñoo gëna élémentaire nga war ko def parfois da ngay soxla xam lu bari pour man ko def correctement donc motax mais li nga xamanteni mom mo jara surtout gëna japp fi moy baña baye xel bu baax ci ne xam xam bi li nga xamanteni mom motax diko sappu moy jëfé ko ak sélal ko mais du rek pour xam ko ak ak diko solo ak yu démé non waye li nga xamne mom mo ci ëpp solo moy côté jëfé ko ak sélal ko kon lo jang ni rek té d'ailleurs lool bok na ci li nga xamanteni xeyna dina tax té xam xam bi aussi mu yomb ci nit yi parce que li nga xamanteni dang koy mettre en pratique moy yang ngay expérimenter te bokay expérimenter lolou dina tax nga japp ko wala da ngay gis ne même ñaar yi nga xamne dang ko xamni te mu do mu bok ci yi nga xamanteni say pratique la da ngay gis ne parfois mom ngay gëna japp comme yo xamanteni dang ko xam mais dugul ni ci sa pratique ndax leg man nga xam lo xamanteni xam nga ko ni mais peut-être du lo xamanteni dang kay bi nga soxla côté jëfé gi au quotidien donte day don leg sa xam xam yo xamanteni lu nécessaire aussi nit ki xam ko donc motax gorgorlu bu baax ci pratique bi legui nak jëmmi sa xam xam ci bopom surtout ci jamono jo xamanteni xam xam dafa tumu ranké aussi manam jëma xam yi rek déjà am ko man ci taxawal julit ni buñ ci soxla aussi lolu xéetu pratique la xéetu jaamu yalla la ndax bokku na ci jëfé xam aussi sa ko xam ndax dafa bok ci xam sa ko len xam waye ci bir jeuf joju muy jeuf sax xam yi aussi selal gi manam fexé selal ko te bok na ci lay wone selal gi aussi déjà sa monté ki nga xamanteni mom moy priorité yi nga xamanteni mom xam déjà yi nga xamné mom mo war ci nit ki et cetera ci digënté ak borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu ci yalla dimbi mune tombe bi nga xamne mom mo ci top kon tombe bobu moy jëfël li nga xamne mom mo nekk ci yow ci xam ndax xam bu neew kat waye and ak jëfé bu am gu sel mais lolu ak muccu way la tombe ba ci top mune wala tura fi jami' ahwalika illa radiyan an mawlaka mutawakkilan alayhi khaifan minhu rajiyan rahmatuhu mune wala tura te defu la gis manam warefu la gis yow talibe bi fi jami'i ci mbollem ahwalika say hal manam say état bo meuna nek waruñ la gis illa lu moy radiyan ngay aji geureum an mawlaka ci sa borom subhanahu wa ta'ala manam nga nek ko xamanteni ku satisfait de ton seigneur ko xamanteni manam fo tollu yaangi geureum sunu borom subhanahu wa ta'ala ci limi jëf ci yow limi dogal ci yow et cetera ci mbolen lay ari waye de ngir mom rek fantala ngir melokan yi nga xamanteni dafa yello fo tollu nga diko geureum di contane ngir xam gi nga xamanteni xam nga ko ne mom manam ni mula fonké ak nimuy yité wo ci mbir nimuy yité wo ci mbir nga xamné amul ben détail ci mbir ludul ne mu ngi nek diko yité wo diko administrer diko organiser da dila ci dimbal dila ci taxaw kon lool wara jur fo tollu aussi ngeureum go xamanteni dang koy geureum melokanam yu rafet yoy ak it geureum nek gi nga xamanteni mom la nek sa borom nek borom bi subhanahu wa ta'ala may raditu billahi rabban raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasulan donc yeb ci rida la bok donc fo tollu ñu fuñ la fekk rek nga nek ci rida gogu ngeureum gogu ngeureum sunu ban fantala mutawakkilan di nek aji wakirlu alayhi ci mom manam nga xamne soxol du wëru lu moy ci sunu borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamne non la sidi salahuddin tijan radiyallahu anhu di waxe batay nan même tawakkul bobu ki nga xamanteni mokay man deug moy ki nga xamanteni ndax tawakkul moy nga japp sunu borom muy wakil bi nga xamanteni mom moy ki nga xamanteni ci ngay wër lepp ko ki nga man moy ki nga xamanteni ci lepp da ci gis sunu borom subhanahu wa ta'ala kon moy lenn lu ne ngay gis ne déjà lu fi mëna nek bu fi nekké rek moy sun bon santa la mom moko amal bu continuer di nek c'est parce que sun bon santa la mom moko fi téyé té téyé woko fi non lu moy né amna manam amna lu tax lu précis lo xamanteni manam defuko ambassan defuko ngir en vain non rek pour ki waye amna lu tax mu téyé ko fi non ak ay xéeti xikam yo xamanteni ñom ñoo ci nek donc ki nga xamanteni dem na bay gisé non lenn lu né mu ci gis manam li nga xamanteni mom mo koy téyé muy ni nga xamné non la ci sun borom subhanahu wa ta'ala di jëfé ci ay mo xam ci ay turam ak ci ay melo koku da ngay gis ne sa xol après day wéru ci sun borom subhanahu wa ta'ala ndax da ngay gis ne mom rek mo fi mëna doon wéru way ndax mom mo fi nek di fi jëf kenen neku fi di fi jëf kenen nek nguuram bi kenen du fi jëf kudut mom donc mo fi nek di fi jëf kon amul lenn loy mëna wéru ludul mom yeneen yi ci def ay feñu wayu jëfëm yi lay doon kon fo toll lu ngay baye xel lool ak di wir sa xol man tawakkul na jëfi xol sa xol kon wiru ci mom sunu baram subhanahu wa ta'ala khaifan ngay aji tit di ragal minhu ci mom ngir aussi xamne dafa amé ay tour ak ay melokan yo xamanteni dalay wax ne kat ah kon nanga moytu han yuhadhirukumullahu nafsa han sen borom mo ngi len di moytu lo bopam ndax mom mo tuddu al-azim la ko tuddu al-azim koko boy jeflantek mom quand même di nga moytu tuti di nga ragal tuti ak yenen qahhar jabbar han muntaqim donc yu demé nonou nga xamanteni moy né manam jambi day soxla am xétu tit ak ragal ci sunu borom subhanahu wa ta'ala bo xamanteni nak man na doon ay deugël yo xamanteni yu bokul day tax muy sori ak di daw lepp lo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala gëremuko rajiyen di aji yaakar rahmatahu yermande nga xamanteni sa yaakarit fo tolli ngay yaakar yermande sunu borom subhanahu wa ta'ala manam baña yaakar yow sey jëf manam boy xol tawakkul bi ngay gis ne riba bi dina tax lepp lula arrivé do ki ma nga amé ngeureum nga amé toujours nga nek ci gratitude ak lepp lula mëna arrivé donte leg ay bala ay natou ki demino toujours ngay xol ci lu bax li nga xamné mo nek ci ginaaw lool li nga xamné natou jariñ la comme li ko yunus sallallahu alayhi wasallam waxe won nga ajaban li amril mu'min am yemuna ci mbirum julit ngir mbiram lepp yiw la bu ko lu bax dikele mu sant yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mu gën ci mom bu ko safan dikele mumuñ mu gën ci mom donc manam toujours nga nek ci ki bow rida bi surtout ci mbollem li nga xamanteni daf lay arriver et cetera ay gis na tawakkul bi aussi ci sa tasabbu mom boy nek di japp ci asbab bi pour di fagu sa wursak ak yu deme non ak di organiser ce dund fi sa xol baña wëru ci asbab yo way wëru ci sunu ban subhanahu wa ta'ala waye nga amé aussi khawf ak khashya go xamanteni day tax ngay sori lepp lo xamanteni merum yalla subhanahu wa ta'ala daf ci nek di sori merum yalla ak diko tit diko ragal ak it yaakar yermande sunu borom subhanahu wa ta'ala go xamanteni daf lay pousse fo tollu ngay nek aussi di jëf yi nga xamanteni muy jëf yi nga xamanteni mom la santane donc jëf yi dang koy jëf ngir ne mom moko santane ak diko jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala waye ginaaw mom ci mbaxam la digne kat ku jëf yi dana la fay nangam kon ak ci yermande waye du lo xamne daf ko war kon boy yaakaré yermandem gog nga yaakar ak mbaxam gog waye du ne jëf yi nga xamanteni faaw ñaari day am lu ko rax donc kon du ci lol ngay wër yaakar gi kon moy fuñ la gisse rek na ngay nek di kuy geureum sa borom subhanahu wa ta'ala di wakir lu ci mom di ragal diko ragal ak di yaakar yermandem kon yoy fokk ñu and ndax tit bi nga xamanteni andut ak yaakar day mujju doon aliyasum rahmatillah manam xaddi ci yermande sunu borom subhanahu wa ta'ala manam désespérance ci yermande sunu borom subhanahu wa ta'ala te lool aussi ci kabair yu graw yi la bok xamanteni danaka mom amna nu muy deme sax xetu kufru lay doon benen bi bu fekke ne yaakar bo xamne it andula khawfu koku man na yobbe nit ki al amnu min makrillah manam nagu ci voilà mam woru ci pexem borom bi subhanahu wa ta'ala te loli meuna yobbe nit ki xetu kufur donc motax yoy comme niko sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu don waxe ne ngeum dafa am ñaari laf li imani janahani ben moy khawf ben moy raja kon ñaari dañ wara and dañ wara and ak comme yi aussi ay tawakkul ni ak lu bay kon mune tomb bi nga xamne mo ci top mune wala taqta'u dhikra iza ftatahtahu hatta tahsula laka al-ghaibatu 'anil hadirin wa jami'il akwan wa jami'il akwani wa tahdura ma'a al-haqq ta'ala wa amma man lam tahsul lahu ghaiba am ghaibatun fatina tombi fa dhikruhu hasanatun la darajatun wa taraqqiyat wa taraqqiyatun la ghaibatun la darajatun wa taraqqiyatun mune wala taqta tebul dok azikra sikarsi iza bu fekkene iftatahtahu tibi ngako manam bo duggé ci zikar tambalé di zikar bul arrêté manam bu ko dok hatta mbété tahsula nga amé mu am laka ñella al ghaibatu ak faddu anil hadirin walis ñinga xamné ño tew di jotaay zikr bi wa jami'il aqwan ak mbollem nek té fi wa tahdura te nga tew ma'al haqqi andak borom bi ta'ala nga xamanteni moy aji kawe ala bëgg wax ne motax li motax maam ki nga xamne da ngay dugg ci jotaay zikr mo xam muy lu melni wazifa wala bok lu melni hadaratul jumaa surtout zikru mboloy wala même ki def werdam wala zikr bo xamanteni dang koy def ni yow kete manam jarna di ci préparer wu di ci préparer wu avant ni même tout ci sa xol def istighfar ci sa xol donc musul ci setané et cetera moy comme di tewlu déjà comme baat yi ñi tijé ñaari ñaan ñi tijé boy xol yoy la ay xétu préparation la def yéne bi pour que bo duggé ci zikar bi ngay man di ñew di concentré wu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ba nga xamanteni da ngay dem ba faddu ci mom ba doto yëgëti wala doto bayyi xel ba ci ñi nga xamanteni sax ñom ñoo tok wala bok sax minde fi yëpp nga xamanteni ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ngeene ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ngeene bu ñëwé ba ci adabu zikri fofu dina am yenen explication yo xamanteni mom lay gëna joxé ak surtout bu dé zikari mbolo yi surtout yu tariixa bi ni lu melni hadar yi ak yu demé non ni ci talib bi wara jëflanté surtout ci walu ki xalaat yi ak yu demé non ndax comme lu melni hadar yi ak yoy ay wax né tank aussi sa xalaat demul ci maam dina am moment bo xamanteni du yow yaay jëf ci sa biir xalaat mais da ngay bayyi zikkar bi mu def effet ci biir say xalaat bam dess bu fekké né nak da ngay sa xel day dem ci yo xamanteni yu ñaaw la walay bon bu boba faaw dang koy indi wat manam ci yi nga xamanteni moy mahamidi mahamidi donc yi nak manam buñuy wax faddu ci aqwani leg gis bi nga xamanteni mom ngay am ci aqwani mom mo la ci dimbal ndax bu fekke ne dew dangay dem ba boy gis aqwani toujours ngay baye xel ki nga xamne moy al mukawin man ki nga xamanteni mom mo len nekkal mom mo len fi indi day dem ba nga xamanteni yow même bu sa xel nekk ci aqwani directement day nekk ci nga xamanteni mom may al mukawin donc motax toujours li nga xamanteni moy idéal bi nga xamanteni ak état d'esprit bi nga xamanteni mom la tariixa bi di ki toujours mom mo lay dimbali ci walu bobu ak ci nga xamanteni mom mo aju ci tewlu yek yoy nga xamanteni day dem ba nga xamanteni bo duggé ci zikri bi donk tambali deja di baye xel bati zikari di baye xel bati zikari mo xam budé lu melni istighfari astaghfirullah donc nga diko def mu melni da ngay nek di wuyu sunu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni mom mo la wo ci yoy istaghfiru rabbakum donc toujours te xam nañ ne manam mu don lo xamanteni ndax appel permanent la donc nga diko wuyu ci lolu diko jamo yalla te ñeegal gi ak yoy nak nga diko yaakar ci ngeeneelam ak yermandem du ne yow jëf istighfar bi nga def ni deug deug mom moy sababu mu ki la ngir mom limi def maghfiram goku daf koy def ci parce que dafa am melo ghafar la ghafur la ghafiru zanbi la et cetera te melo yoy ñom ñu jitu sa istighfar donk dang koy def diko jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala di yaakar nak ci mbaxam gogu ci melokanam yu rafet yoy aussi kon mu djegal mais toujours ni manam mu don lo xamanteni yow do yow do defo démarche bi pour arriver ci maghfira waye da ngay def démarche pour arriver ci mom sunu borom subhanahu wa ta'ala naka nonu boy nek ci salatu al nabi allahumma yow sama borom kon toujours mu don lo xamanteni yow yaangi dem ci mom subhanahu wa ta'ala buñi boy agi ci aussi la ilaha illa allah donc toujours lepp dalay dello ci mom sunu bon santala kon di bayyi xel même ba bati zikari nga xamanteni ba nga xamne do dugg ci jotaay zikkar mukk gennat ci ludul di nga am xetu rayba bob moy dem ba nga xamanteni da ngay faddu ci mbolami nga xamanteni ñoy nekkete fi tew ak nga xamanteni moy sunu bon subhanahu wa ta'ala donc lool leg leg li ci dimbele dina ci bok ndax ki nga xamanteni suñu class yi nga xamne les ay wala bok sama class gi sax la wax xamanteni bo nekké débutant ni day gis né parfois mota lélé nga gis ñuy biñuy wazifa ñuy fay lampi pour ndax loy gëna tecc ce sens externe yi nga xamne dafa ubbé ci akwani nga téwlu ci sa biir sunu bal fantala dina gëna yom wala lég lég bu féké ni par exemple bu féké da nga fermer sey bëtt mom mo lay gëna dimbali pour nga téwlu lolu aussi nga fermer sey bëtt légi dina am nak ño xamanteni même buñu même sen sens externe buy gis ak buy ki toujours du té dañuy téw ak sunu borom santala ñoñu mom après amatuñ problème bob même boy nek ci ndjal ben man ngay utiliser moy par exemple comme di ki bo da nga gis né bo gëmmé parce que moy déjà bo gëmmé fermé nga sey vie ce sens externe bi nga xamanteni moy la vue sey bëtt ci yi nga xamanteni mom moy yi nga xamni dafa nek ci biti naka nonu bo nekké fo xamanteni bëri wul ay bruit am silence bi da ngay gis ni budé comme ci débutant bi melni ma da ngay gis ni sa téwul da ngay gis ni peut-être ci lay gëna jappandé bu ko défé moy tu bruit bi baña nek di zikkar en même temps tal télé bi wala yu démi non hein wala baña nek di zikkar bu nopi manam nek ci yenen hein donc mais ñi nga xamanteni nak dem nañ ba borom bi dimbali leen ba xamanteni manam mbir yépp dañ ci gis sunu bon santala motax man nga bokk ak ñom geewu zika gis leg leg ñu jël seen téléphone diki yu demé non way bu tax nga topat na walen parce que ñi bokkuñu hein ñi bokkuñu ay niveau donc kenn du ko né da ngay défé aussi ce niveau kon baña dugg ci zika ba génn ci lulul manam baña arrêté zika bi fek amo raybu bobu manam téw ak sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wa amma ndal man ko xamne lam tahsul amul lahu ñeel ko ghaiba am ghaibatun am ak faddu mune koku fa zikruhu sikaram hasanatun ay hasanat la am koku diga am ay hasanat am nañ la bindal ay tuyaba wal hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dirhams mune la darajat nekul ay daraja wa taraqiyat ak ay taraqi maam zikar bi pour mu jariñ la bu baakha bax suti ci walu sa yegg jëm ci sun borom santala ak sa walu tarbiya ndax darajaati ak taraqiyati donc day tambali moy tarbiya bi donc day tambali déjà ci sétal la ci nga xamanteni mom mo lay diisal après dilay rangala melokan yo xamanteni melokan yu rafet la waaj la ba nga jek nga voyage nak dem gis bour bi donk lol mom moy yoon bi mais nak lol pour zikar bi jeriñ la bu baakha bax ci domaine bobu kon faaw mu andak manam tewlu sunu borom subhanahu wa ta'ala bu baax moy tombe bi nga xamne mom mo ci top ne kon lolou kon da ngay gis ne manam di boy dugg ci zikar diko wacc da ngay gis ne kon daf ci am solo manam def ay istighfar avant wacc ay salatu ala nabi tout tout comme da ngay gis julli rek boy xol istiftah yi ngay def di ñaan yalla mu sorel la bakari allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaa kama ba'ata bayna al-mashriq wal maghrib donc et cetera donc naka nonou boy dugg ci ci zikar aussi nga fexé ba purifier wu hein avant déjà ki japp et cetera lab yi ngay sine obligatoire la ki aussi lol moy labu zahir bi mais nga fexé aussi lo man ci labu batim bi tout et cetera comme ça té yalla ñu borom bi may téwul téwul li bop tombe bi ci top mune wala ta'kul wala tashrab wala talbas wala tarkab wala tankah wala tanam illa an daruratin fa fi'lul mubah laysa min sha'nil muridin illa in amaraka shaykhuka bi ghayri mune wala ta'kul tebul lek wala tashrab tebul nan wala talbas tebul sol wala tarkab tebul war am war fas wala ki man war moyen de transport wala budi legui auto wala dem non wala tankah tebul sey wala tanam tebul nalaw illa lu moy an daruratin ci necessité ki lu manta ñak nga xamanteni boy dem bay lek na fekk ni xif nga na fekk ni xif nga bo dem bay nan na fekk ni mar nga manam mu doon lo xamanteni deug da nga soxla nan du rek parce que da nga am plaisiru nan wala yu demé non waaw mune wala talbaste bul sol aussi lu moy par nécessité kon ay nek di out lu luxe wala ay marque ak yu demé non kon ngay gis ni day genn ci point bi mune wala tarkate bul war aussi lu moy par nécessité kon manam toujours da ngay yi yep dang koy def selon li nga xamanteni deug yow mom nga soxla et pas pour ay yenn époukere wu wala yu demé non wala budé ci wal lek gi parce que c'est simplement top bakkar bi ni rek donc yoy yep kon talib daf ko wara jar moytu dafa wara moytu mune wala tan kax konté bul sey manam sey bi nga diko def mu baña doon lo xamné rek dang ci top rek plaisir bi ni waye mu doon lo xamanteni dang koy def ngir né sa yaram daf ko soxlo et puis que c'est évolution ci walu diiné aussi daf koy lacc wala tanam té bul nalawit lu moy par nécessité manam baña nalaw simplement par bëgg nalaw mais ngay nalaw parce que deug sa yaram daf ko soxlo pour reposer et cetera mune fa fi'lu jafi al mubah lu dagan mubah moy lo xamanteni boko defé do ci am tuyaba do ci am bakka waye do ci am tuyaba ba bu fekke ni yene a moins que nga yene ci manam xeyna xeti jaamu yalla ak yu demi non man na muju don lo xamanteni dang ci am tuyaba moy comme ay lek nan ñaari aadati mun lañ nan mun mubah mais jëfi mu bax jo xamanteni manam andul ak yene andul ak jaamu yalla kon laysa nekut min sha'ni ci mbiru al muridina talibe am talibe lol watu nek ay mbirum bo ande yebutu ko nek comme ami parce que talibe moy ki nga xamanteni mom dafa juk soobu yoon yo xamne moy yoonu khassa yi yoonu elite bi ngir dem ci sunu borom subhanahu wa ta'ala mune illa bam dess nak in bu fekke ne amaraka daf la digal cheikhuka sub serigne bi ghayrihi ci lenen du doxalin bi bu fekke ne sub serigne nenen la digal bu wabaay mom nim la digal non ngay doxale taw ngay doxale lu mel tariha bi tarihatu shukr la tarihatu shukr do fi nek mana am ci noy ngay dem di outil waw parce que pour ne da nga deddu aduna wala nga am keur gu bax baye ko fi ne da ngay dem dekk ci montagne yi wala nga am yere yu rafet war ci sante yalla nga baye ko fi dem di sol yere yu xotiku nan juste pour ki nécessité be gui demé non dal xabi li la sunu ban santala di jox aussi manam dang kay nangou ngir ne manam ci sunu nga gis ko nim jogé ci sunu ban subhanahu wa ta'ala nga diko ci sante té manam fexé xéewal sunu ban subhanahu wa ta'ala aussi feñ ci yow waye lolou it do ko def par sa banex bakam mais dang koy def ngir sante sun borom subhanahu wa ta'ala. Moy ci lek giit bo mané am ganar gu bax fi doko fi bayyi dem di jël ben ki fele manam ben lek bo xamanteni xeyno egul fof ci neexay ngir ne li aussi sunu bon fantala mom lako wërsegal sunu bon mais nak manam yi ñaari dafa danaka dafa wara yam ci yow danaka dafa wara yam ci yow ndax lenn lu ci ne sunu bon fantala bu de leela jox nga sante ngir tay kat li lama jox han ci ëlëk ci leela la jox ah sante kat ngir leela la jox tay gënaaw ëlëk ci leela la jox sante yalla ngir ne leela la jox waye sunu borom ay xéewalam do jëflanté ak mom ci xéetu rufi wala muy melni da nga am leneen lo doy donc lool aussi benen xéetu téggin la bo xamanteni boy xol tay xabi non lay gëna doxé moy rida bi nga xamanteni mom kon ben lu nekk rek da ngay jëflanté ak téggin nga xamanteni mom moy yell par rapport ak lool ñaan nañ ci yalla jappalé né kon lool la manam aadaati mu baña doon lo xamné dang koy def ni rek ngir top sa bakkan waye mu doon lo xamanteni dang koy def ngir ne dang ko soxla wala bok yi nga xamne dang koy jëfëndiko ci xewul sunu borom santala nga diko jëfëndiko ak diko feñal ci yow ngir santé ko sunu borom subhanahu wa ta'ala mais mu baña doon lo xamanteni ngir ay di titre lo wala yu demé non aussi tomb bi nga xamne mo ci top munewa iyyaka wad da'awi fa sahibud da'wa la yuflihu abadan munewa iyyaka mangi lay moytulo wad da'awi ak prétention yi wote woy maqama wote serigne et cetera mune fa sahibu da'wa ngir ne borom wote wo manam borom prétention la yuflihu du réussir manam du texé abadan muk manam ko xamne fo to muy ki di ab ay prétention to al tasawuf nak manam même ba ci li nga xamne sax dañ cey xam ci sen bop te amuñu ndigal wax ko nga wax ko ñom lo dañ cey tudde da'wa mais xeyna fi nak dawa man dañ ko tuddé woté wo ngir né da nga wax lo xamanteni may ñu ndigal nga wax ko donte sa xeyna lool deug la go xamné sun baam ndax lo ko xamal ci sabab mais xeyna fi peut-être ci sens bi gëna général dawa xétu woté wo sëriñ ak yu démé non donc yoy yëp def ci duggal woté ay maqama yo xamanteni amoko et cetera né lool ki kay def do taximu mune tombi ci top mune wa alayka bi mudawamati zikri hatta tamila nafsuka ila alamil ghaibi wal quds akthara min mailiha ila alamish shahadati wal hissi wa tashtaqa ila liqa'i bariha akthara min ishtiyaqiha li ummiha wa abiha mune wa alayka mangi lay denk man warna ci yow bi mudawamati ci saxwa azikri zikr hatta mbete tamila mu jeng nafsuka sabakan ila jëm ci alami mondu al ghaibi kumpa ni sphère mystère wal quds ak cielate aksara lu upp min mailha ci jeng mom sa bakkan ila alami jëm ci mondu al shahadati jakarlo wal hiss ak yek wa tashtaqa muy sop ciofel gu tar ila liqa'i jëm ci dajek bariha ci kubin khaliqha aksara lu upp ministiyaqha ci ciofel gu tar désir bi nga xamne mom lay am li ummiha ñeel ndeyam wa abiha ak bayam manam da nga war saxo zikr mom le sidi salahuddin tijan de lan di wax ci ben ci xetu ki yoy muy wax manam xetu yu melni ay mukhatabat la yu sunu wallahu ta'ala di wax ak nit ñu wax nan iza lam tarani fala tu farih ismi manam fek gisom bu taguk sama tur manam nit ki fek amul mushahada bobu ak di gis sunu borom subhanahu wa ta'ala ci la ndax du ko tepp am ko ak khudur bobu non nga xamne fo tolu di yektew sunu borom subhanahu wa ta'ala diko gis ci lepp le do tem ñaare am na ño xamne xeyna sunu borom man na len ko may non mais leg nit ki day def ay effort aussi pour ki donc ki nga xamanteni amaguko koku sa farata moy saxo sikar foto lo di moy mudawamati zikr amma dawamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kana al muridu yuksir ni ko Seigne Touba di waxe ci massaal ko dina ne isbana ni ko wax ci wa khat qultu zalika bila israr wala baye bi wa après wax nan wa kullu man sa'alani fa li jawab qabla wala tujadilu ahli alkitab may wala zikrullahi akbar bo ñu salatu nan fa khayrul munkar wala zikrullahi akbar manam saxo saxo di tiddu sun borom subhanahu wa ta'ala saxo diko zikar zikar donte zikaru la min la manam ba ci ki nga xamne amugul zikar bo xamanteni ak fal bi ni donte zikaru la min la bu beure bu beuri ndax lu neew dina am leer gum jur bu beuri nak da ngay gis ne day dem ba aggu ci xol bi baagu ci xol bi nga xamanteni ni nit ki dina évoluer ba dem ba am zikaru xol bi ba dem ba mana am mushahada yi nga xamanteni mom lañuy wax muy dem ba nga xamne da ngay jakarlo téwaye sunu baru subhanahu wa ta'ala ci lu ne di gis turu mi ak melo mi ci lenn lu ne kon motax kon warna ci talib bi kon muy saxo zikar ba nga xamanteni ab bakanam day jeng jëm ci mondu xeyb manam moy li nga xamanteni mom mo neub ci mbir yi et pas ak mondu cielate manam cielate moy surtout aspect bi nga xamanteni ci mbir yi mom mo aju ci ni mi joge ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax mbir yi ci aju bi nga xamanteni mom lañ aju ci nit ñi ci lay amé ñu naan li lu bax la li lu bon la li lu set la li lu setut la li lu lab la li lu labul la mais en tant que lu joge ci sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp dafa sel ndax na sunu borom subhanahu wa ta'ala moy al-qudus lepp dafa sel kon walu wowo nga xamanteni moy walu melo ak turu sunu borom subhanahu wa ta'ala yi nga xamanteni moy tax mbiri di feñ walu wowo ci qudus la bok feñu mbiri nak nga xamanteni doon lo xamanteni matière la ci biti lool nak ci moy ci aquani la moy ci aquani kon nit ki nak dafa wara taxo sikar ba nga xamanteni day dem ba nga xamni walu bele lay gëna gis nga xamni bu gisete mbir mi dootu gis aspect extérieur bi du mom lay gëna gis waye aspect intérieur bi moy turu sun bar fantala yi nga xamanteni moy feñ ci mbir yoy ak melo mi et cetera lay gëna gis té mu doon lo xamanteni kumpale ci ñu bari ci nit ñi ghaib la kon ci mbari ci nit ñi nga xamanteni day dem kon ba nafsom di gëna jeng ci loolu lu upp limi jeng ci côté bi nga xamne moy côté alamu shahada bi na côté alamu ghaib ak alamu shahada bi ci même mbir yi ni la lu ben monde fele bo xamne dañuy tudde ni ben alamu ghaib ak fi ni ñu tuddé fi ala mushahada le lay doon kumpa li doon jakarlo mais moy ci même mbir yi day am maam ay dimension yo xamanteni nane dimension bi xamne moy dimension extérieur ak dimension bi xamne moy dimension intérieur bi mais manifestation ci sunu borom subhanahu wa ta'ala di def ak donc nga xamanteni bakkan bi dafa wara jeng ci côté bobu plus que limi jeng ci côté aspect apparent bi aspect matériel bi et cetera aspect bi nga xamne mom lañuy yek aspect sensible bi aspect sans bi nga xamne moy sensible tangible aspect bi ci dess nga xamne moy intelligible bi spirituel bi mom ci ba bakanam gëna min lolu gëna jeng jëm ci yoy nga xamantene day dem ba nga xamne nafsom day désirer manam bi am ciofel bu tar di bëgg dajé ak boromam subhanahu wa ta'ala lu upp limuy désirer di dajé ak bayam ak yayam nga xamanteni ñoy ñi gëna cher ci mom ci monde bi ni nga xamanteni day dem ba nga xamanteni fumu tollu mu ngi manam même di fumu tollu mu ngi out tew gogou ak suñu borom subhanahu wa ta'ala lu upp lu muy out di même di dajé ak ñeneen wala yu demé non nga xamanteni day dem ba li bëggam day résumé wu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala tay kon lolou li def bok ci li ci dimbal nit ki kon mu daawamatu zikri manam fu mu tollu di nek ci zikar manam lolou nak manam ci saxol manam même bu fekke ni sax ne ko da nga nek ni sa lami comme ni ko ci salahuddin tijana de lanti wax nan fek nit ki mahjub la manam da nga am hijab bu yete ngay gis tour yalla ak melo mi ci mbiri koku waro tago zikru Allah am nga fi zik may fo tolu di sikar sunu borom subhanahu wa ta'ala manam surtout ci turu mu mako Allah la manam donte yow say peut-être say loxo wala salam ya ci occupé wu ni manam nga diko baye xel ci saxol Allah Allah Allah Allah manam fo tolu yamu rek ci comme zikar bi nga xamne bo werdé su bo werdu ngone yoy ñom ñoy base bi te ñoy yi nga xamne ñom ñoo upp doole yépp waye même ci biir journée bi boy nek ci ses occupations yépp aussi leg leg man nga faté mais sa yo faté lu ko rek delu ci bo tol diko wax ci soxol Allah Allah Allah Allah nga xamanteni voilà bo mané moma bo xamné man nga koy wax salam aussi nga diko waxale salam boy dugg ci lu melni ay xéet toilette wala yu démé non man nga ko né diko wax soxol bo duñ la ko may nga wax salam mi moy adabu zahir bi sharia bi mais nga diko wax soxol moy adabu batin nga xamanteni fo tollu di tuddu yalla ñu sunu sallallahu may lool tom bi ci top mu ne wa alayka bi mukhalafati at-tiba'i wattiba'i al-ijma'i fa innal intifa'a mahsurun fil ittiba'i wa dhiya'u al-murid fil ibtida' mune wa alayka ma ngi lay denk manam warna ci yow bi mukhalafati ci wutek at-tiba'i naturi manam mukhalafati at-tiba'i moy xol manam niñ nan man ni la mel sama ki sama nature nangam ak yu demé nonou manam julit bi li fondé ay position ak ay doxlinam warta don né man ni la mel wala sama nature nangam dedet waye ngeumam mom mo wara fondé comme niko salat ndi jala du yalla nu di waxé nan boy xol sahaba yi mais lool la won da ngay gis né li don fondé deug seen position ni du won sen tabi'a boy xaw xam nga ko man ni sayyidina abubakar radiyallahu anhu am nga tabi'a moy ne dafa seddon dafa ki comme niko yannu sallallahu alayhi wasallam wax don wax nan arfa ummati bi ummati abubakar moy ki epp ñewante yeenmande ci sama xet moy sayyidina abubakar mais teewul gis nga affaireu riddat bimu amé ñi bañu na jox azaka dafa xex ak ñom xam nga gis ne xex bobu wuté na ak li nga xamné moy tabi'a nga xamanteni moy ki sedd et cetera moy né ñom li fondé seeni position ak seeni jëf moy seen ngëm lan la seen ngëm di impliquer ci jamono bi loolu mota julit bi talibé bi it loolu la war ki moy lan la situation bu mëna doon sama lima gëm lan la may deflo ci jamono bi bu ko déré nga défé loolu mais baña top né man kat ni la mel wala yémi non wala sama nature li la wala man dama ki man bon man dama ki dama complexe wala dama nangam ak demi non man baña top nature mais toujours di xol lan la seugum laaj situation bu ci ne yalla ñu sunu santam mais lool mune watti ba'u ijma ak top li nga xamanteni moy ijma'u borom xam xam yi baña top manam di je bu baña photo lu di out ay taxaliko vete borom xam xam yeb dañ dajé ci ben mbir ben way daal di def toujours fele buul dem di top lool manam toujours di top li nga xamanteni mo gëna woor lo xamanteni xamnañ ne moy parfois dañ koy wax même leg même changement ke ndi ci masala basmala bi par exemple am nga par exemple ki nga xamanteni dafa julli fatiha bi mu jang ak basmala ñi ci ngir yeb nangu nañ ne sa julli dina baax alors que ki nga xamanteni jangoko du ci ñepp lay doon lo xamanteni dina baax kon da ngay gis ne be amna dajé ci ne sa julli dina baax donte après ñen ñi mën nañ japp lu ñu sit walay demina donc lool ma am masala yi toujours di xol li nga xamanteni mo am ijma ak li nga xamni mo moy gëna genn ci khilaf yi kon lool mom mo gën ci talib bi kon top ijma té bañ di ber sa mbiri bop ak yu demé non buñu wax ijma nak luñu xam la ci ki du comme yi gaay ki ni rek ben groupe dajé da di wax du lool mune fa inna ndax lay wër be wër kat mune al intifa manam jariñu mahsurun dañ ko yamalé rek dañ ko teunk fil ittiba ci top mune jariñu pour nit ki def ko manam de lolou dañ ko teunk ci top man fa mu top sunu yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolou mom moy jariñu manam comme niñ koy faral di waxe nan jëf pour mu jariñ borom manam pour mu nangu ñaar ñuy condition yi nga xamni fondamental ben bi moy mu sel moy yalla tax muy def manam lim ci djublu di yalla sun bar subhanahu wa ta'ala ñaarel bi moy mu depp ak sunu yunus sallallahu alaihi wasallam mune wadiya'u sankuk al murid talib bi fil ibtida muy ci di bida manam di sos ay mbir bokom donc motax talib war na fek fexé lumuy def rek mu jëm fexé mu deppo ak sunna ba ci même xéti jaamu yalla limi def aussi toujours mu doon lo xamanteni day dugg ci bir tarixam bi nga xamanteni mom la li nga xamne mom la ko serigne duggal bañen nek di ki ay yefi bopam bañu nek di ci ay yefi bopam yoy nak buñ koy wax ndigalu serigne farata yek yi taxul ñuy wax comme ñu xamne mom li serigne bar yalla doon wax naan ñet serigne ki desu ci xaar ndigal muy farata yi ak yiñ aramal ak yiñ sip farata yi borom bi diglé nako jeexna yiñ aramal borom bi téré nako jeexna yiñ sibit ak talib daf ko wara sori lay mu dess nak yi nga xamanteni ay mbir la yo xamne dafa am ay ngeenel mais dafa bari yoy serign bi dina la ci tanal nangam nga japp lool nga japp ci lool baña nek di sonal sa bop ci ay yo xamanteni sepp serign fagul na la lu ko geun fuf jox lo ci tamat ci jandu yalla am jox ni salat fati do kenn wer do lu melni ki mom ni ngi koy wax donc motax bo xese def say waruga bo ci mané consacrer le dess ce temps yépp mom do mëna am do am lu ko gën baña nek nak akul di out ay yenen ki fele benen tomb bi ci top mu ne summa ja'ali taqwa al asas wa raqib al khawatir wal anfas mu ne summa top ij'al defal at taqwa moytu melun sunu borom santala mom lañ nan ragal yalla moytu lepp lo xamanteni day jur melun sunu borom santala nga def lolu al asas am kon moy moytu tere yep rek moytu tere yep moytu mbolim niñ sip moytu lepp lo xamanteni sax dagan na waye man la yobbi ci luñ tere nga def lolou al asas muy fondement bi muy li nga xamne mom moy fondé say jëf ak say wax say comportement waraqib te ngay fuglu al khawatir khawatir moy ñaan les pensées furtives moy xéti xalaat yi nga xamne day tok ci xel dina waxon nañ ko detaible wal anfas ak noy manam ben no bu ne nga fexé ba manam contrôler say no ba xamanteni fexé ba do dépenser say non ci yo xamanteni neexul borom bi subhanahu wa ta'ala non moy nokki say soufi say souf al anfas raqib moy fuglu baye xel observer manam di baye xel ñu ci al muraqaba surveiller voilà surveiller kon na nga def ragal yalla manam ci baye ay mbollem ay terem ak jëfé ay ndigëlam nga def muy comme muy fondement yi sey lepp teet ngay baye xel di surveiller say xalaat ak say souffle di ko surveiller say xalaat ngay fexé muy manam di fexé ba di duggal sa xel ci yu bax yi di xalaat ci nga xamni ño jara xalaat yu bax yi nga xamanteni manam ci walu meditation nga xamne dalay apporter dara njariñ ci sa walu ci sa digënté ak sunu bon santan la waye di surveiller say souffle ba xamne do ko dépenser ci lo xamne sunu bon santan la gëreum ko mune agali bu ci point yi mune wa kun fi talabi kathir al adab wa atmid al wara wajtanib al tama fa dunya halaluha hisab وحرامها عقاب والزهد واجب في المحرمات ومندوب في المباحات أما في الحقيقة فهو واجب في الجميع وكن في الجماعة كثيرا قناعة من وكن نغنك في الطلب تي أدج أنا بوينك دي أد أقولي من دي أد نغنك نك كثيرا دي بريل الأدب تجن نغنك دي كمبري تجن teggine bi jeuk nak moy samonté ak atté sun bon subhanahu wa ta'ala top len lu ne nga diko défé na xam non la gëna rafet inna allaha katabal ihsan ala kulli shay kon loy out rek loy sakku nga diko sakku ak teggine té bo xamé né sun bon subhanahu wa ta'ala mom lam lay may mom xamna ko ba nopi té dina la ko may lolou dina tax len lu ne da ngay fexé def ko nga xam ni mom la gëna rafet ak teggine nga xam ni mo gëna rafet mune wa tamit té nga sukkandiku nga basé wu al wara sammu manam di moytu lepp lo xamne daf lay meuna tabal ci lo xamne sun bon ton dal geureum ko al wara wa al wara wa atmid al wara wajtani bit tamaa wajtani te nga moytu at tamaa beugé manam xer kër fo tollu di ci surtout ci walu aduna surtout ci walu aduna mune fa dunya ndax aduna kat halaluha li ci dagan hisabun hisab la lay jural maam li ci gëna neew moy bo ci bari le moy même ki nga xamne mbiram dafa dagan lañ wax bok li gën neew moy mom sa taxaway man na yag ngir hisab bi nga xamanteni dañ la koy hisab ben deureum bu ne nga wara wax fan la jugge ak fan la dugg ak et cetera mune wa haramuha lool moy li dagan wa haramuha li ci haram nak mom iqab mbugal la mune wazuhud te deddu wajibun lu war la fil muharramat ci yiñ harama yoy mom dang ko dañ ko wara julle ak neew wa man dubun luñu sopp la fil mubahat ci nga xamne dafa ay mubahat la ñu dagan moy comme lem waxone ne dang ci jël rek li nga xamne mom moy li nécessaire mune amma way ndal fil haqiqati ci deug deug mbiri sax boy xol fawo mom azhudu dedd gogu renoncement wajibun lu war la fil jami' ci yeb manam ci comme nim waré ci talibé bé tax mi wax nim waré ci yu harami non la waré ci mom ci nga xamanteni ay mubah la waye du lu koy apporter dara ci digëntém ak sunu ban frontal mune wakunte na nga nek fil jamaati bo ne ci mbolo mi kaseera di beuril al qana'a daylu na nga nek di don ko xamanteni ku doylu nga ci mbolo ndax doylu dina tax do fa nek di xëccio dara do xëccio alele aduna do xëccio ay poste do dina ma am déjà té dina wañi nono parce que yu beuri ci nono yi ñak doylu mom mo koy ki ndax da ngay bëgg lu keneen bëgg dem commencer indi xéetu xëccio yoy kenn ku nekk commencer di nono sa morom et cetera kon qanaa nga xamanteni moy doylu moy sens de la retenue lolou li dimbali nit ki la te aussi ci xéetu tegini la digënté borom bi subhanahu wa ta'ala e di rafetal aussi jëflanté ak nit ñi yalla ñu ko sun borom subhanahu wa ta'ala defal kon tombe bi ci top di kon tombe bi nga xamne mo mujj ci yi nga xamne moy tegini talibé bi ci akki bopam mune fiqh bir razaq wa khaliqil khalaiq sahibil fuqara ولا تتواضع للاغنياء لاجل غناهم من هذا للغني الصالح فما بالك في الغني الطالح فيذهب ثلث دينك كما في الحديث من ثق نغول الثقه ضرب وثقه لا ام ثق nga wolu bi razaq ci ki nga xamne mo moy wërsegalal manam amal confiance ci borom bi neena na la wërsegal amal confiance ci mom lol moy minimum bi yaqeen nga ci wara am minimum moy am confiance ci mom ci dig bi nga xamanteni dig nak wa khaliq te nga jëflante ci ay jikko ak al khalaif minde fi manam minde fi nga jëflante ak ñom ci jikko yu rafet wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan nga jëflante ak ñom ci jikko yu rafet ngir bu boba ndax jëflante kogu jaamu yalla lay doon ndax jëflante wok ñom pour ñom ñu lay may dara ngir xam nga ne wasiqta bir raza xam nga ne ki lay may mom yalla la donc yow li lo meuna jaamo yalla la moy jëflante mi nga xamanteni mom ngay jëflante ak minde fi koku nga fexé ba mu nekk ci ay jikko yu rafet sahib nga andak al fuqara ñi nga xamanteni ñoy ñu ñak ñi man na baña teki wala ñi ñak xaliss moy ñi nga xamanteni dañuy yek fuñ tollu seen soxla wo giñ soxla wo borom bi subhanahu wa ta'ala moy wa ahlullah al fuqara ñi nga xamne ñoy ut suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir yek giñ yek ni ñom kat man ñoo ñak suñu borom subhanahu wa ta'ala fuñu tollu diko del and ak ñoon mune wala tatawada té bul wacce sa bop bul toroxlu lil aghniya di ñeel ñi nga xamne manam ay way womal lañ loolu yi liñ ci djublu moy ki nga xamanteni manam dafa yek ak womal ci bopam xam nga nitu yalla man na doon ko xamanteni borom alal kon koku duñ la wax ne la tatawada ci mom ngir ne nit yalla mom lu mu am alal faqir la ndax bu mu tollu mu ngi yek soxla gi nga xamanteni mom la soxla sunu borom subhanahu wa ta'ala te li ne ci loxamit ma ci ay loxom la ne waye bi ci xolam la ne xolam mom kenn neeku ci kuddu sunu borom subhanahu wa ta'ala kon bul toroxlul ñi nga xamne way womal lañ li aj li fekk la tax ngay tor nga len di toroxlul moy liko waral moy rinahum senu kom mune haza li nak lil ghani yi ñu ngi ci djublu ki nga xamanteni way womal la as salih ba nopi sax nek ko xamanteni mom ku bon la ku bax la manam ba ci ki nga xamanteni sax ku bax la te de ko komal bul ko toroxlul juste pour komum gogou mune fama baluko kon ana nan lay gisse lan moy sa xalat fil ghani ci ki nga xamanteni way womal la at talih ko xamanteni baxul nga xamne lol boko defé fayazhaba mu dem manam lol day sabab fa bi fa usbabiya la lolou di sabab demuk sulusa ñaari ñettel ci diini ko se diine kama comme ni xamanteni non la dikke fil hadith ci hadith manam ne ki nga xamanteni da nga toroxlul ko xamanteni way womal la ngir moy bour yi ak yu demé nonu da nga def ko ngir aduna lolou ñaari xaj ci sa diine day dem ngir moy ne da nga wara wax lo xamanteni dang ko lo wara téré do ko téré ngir mu baña ki say intérêt ngir mu baña ki say voilà yak say plan wala lo wara diglé ci lu bax do ko diglé ngir di bañ la ngay yaaka ci mom mu jox lako mu bañ lako jox lo tax mom bu sa diiné gep demul sax mom yo da yalla ni yalla sam te yalla may mbolem teggi ni aussi ñu matal ko suñu bop te mu sax te suñu bop taala nangul ñuko wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين